μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι. Να είμαστε λοιπόν εδώ για μία ακόμα Παρασκευή χειμωνιάτικη, τσουχτερή. Μια δύσκολη Παρασκευή, όπως όλες οι Παρασκευές και όλες οι μέρες εδώ και κάμποσα χρόνια. Όχι μνημονιακά, της κρίσης. Από που ξεκίνησε το 8, από τη στέγη. Τη κρίση είναι κρίση χρέους, κρίση καπιταλιστική, ό,τι άλλο θέλετε πείτε. Πάντως κρίση δανεισμού δεν είναι. Κανένας από εμάς δεν ζήτησε και δεν πήρε δανεικά στο επίπεδο που λένε αυτοί που λένε και κυρίως αυτοί που τα φάγανε. Έτσι, για να μπούμε με δύο κουβέντες στην πρώτου προϋπολογισμού συζήτηση και για να μην εμπλακούμε σ' άλλα γυάλα. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Η Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 5 παρέα, μετά ακολουθεί ο Γεωργίου με τα αθλητικά του. Και ό,τι έχει συμβεί στα αθλητικά αυτόν τον καιρό, μου έχετε ζουμί να συζητάτε. Έτσι το εντάξω κι εγώ αυτό σήμερα εδώ. Ξεκινάω από άλλα γυάλα και θα το ήθελα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Μορτάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβη Τηλιοπούλου. Η μουσική επιμέλεια ανήκει όπως πάντα στην αδερφούλα μου την Άνση, με εξαιρετικά από πλευράς τουλάχιστον στίχων και μουσικής, όχι παρενθέσεις να ανοίγουν, πατήματα για να σκέφτεται κανένας εκτός από το να απολαμβάνει μουσική, γιατί εδώ που τα λέμε ραδιόφωνο χωρίς μουσική δεν στέκει. Λόγος χωρίς μουσική στο ραδιόφωνο δεν στέκει. Μόνο μουσική είναι για ειδικό τρόπο να προσεγγίσεις το ραδιόφωνο. Μόνο λόγος μέχρι στιγμής δεν έχει σταθεί απανταχού της γης, διότι νομίζω ότι έτσι χάνει και η μουσική κάτι από το λόγο της και ο λόγος κάτι από τη μουσική του. Το κλάσμα εξαρτάται πως το φτιάχνει κανένας, τη βάζει δηλαδή ονομαστή και τη βάζει παρανομαστή, και μετά φτιάχνει μια εξίσωση η οποία κρέμεται από το γούστο των ακροατών. Λοιπόν, αν ανοίξω σήμερα το ημερολόγιο, παίρνω μια βαθιά αναπνοή και αναρωτιέμαι αν πω ξαφνικά ότι σήμερα το 1925, μια και μιλάμε για μέρες δύσκολες, ας πούμε για την παιδεία, πάβονται από τη Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία οι παιδαγωγοί Δημήτριος Γλινός και Αλέξανδρος Δελμούζος. Ήταν τα λεγόμενα μαραζλιακά. Λένε τώρα αυτά τα ονόματα κάτι σε κάποιους? Θα έπρεπε να λένε στην πλειονότητα. Θα έπρεπε να τους έχει ακούσει η πλειονότητα, να έχει διδαχθεί η πλειονότητα, να έχει διαμορφώσει άποψη η πλειονότητα. Αλλά από το 25, 90 χρόνια μετά, πάμε στο 2015, έτσι παρά ένα μήνα για να λέω τώρα, να μην αρχίσω και λέω ακριβώς 89 χρόνια αντί για 90. Τι έχει συμβεί στο χώρο της παιδείας? Τι καλύτερο από το να έχει το 25 το Γλινό και το Δελμούζο και ξαφνικά να πάβονται από τη Μαράζλιο Ακαδημία? Και σήμερα τη συζητάμε, έχει περάσει κάποιο από τη Μαράζλιο Ακαδημία να δει και κάτι παραπήγματα που έχουν εκεί, γιατί από του σεισμού, το οποίο δηλαδή. Να ανοίξω τη συζήτηση. Αφήστε την στο ημερολόγιο. Να την αφήσω στο ημερολόγιο. Άμα την αφήσω στο ημερολόγιο, θα πάω πίσω στο 1851. Γιατί σαν σήμερα πεθαίνει ο Εμμανουήλ Ξάνθας, ιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας, ένας εκ των ιδρυτών, που προετοίμασε την Επανάσταση του 1821. Μου, θέλετε να βγούμε έξω να ρωτήσουμε για τον Ξάνθο? Να δούμε και θα έχουμε μια αναπαραγωγή εύκολη. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Τώρα, τι ακριβώς 21 και πώς, δεν ξέρω. Μόλις δω τον Μπαρμπαρούση, ξέρω ότι έχει ξυνήσει το κρασί. Για να πάμε εκεί. Δηλαδή, να πάμε στο, στην έννοια του, των μεγάλων ηρών, σε φάτσα που δεν είναι αναπαραγόμενο καρτούν, για να μην φτάσω μέχρι να. Σαν σήμερα λοιπόν υπάρχει και η διάσκεψη της Τεχεράνης. Μα μόλις πω Τεχεράνη, τι σας έρχεται στο κεφάλι τώρα? Μουλάδες, αγιατολάδες, πυρηνικά, τι σας έρχεται? Ο Αγιατολά Χωμεϊνί, μπα, το έχει ήδη ξεχαστεί. Τι σας έρχεται αν τα βρήκε η Αμερική με τα λοιπά, η ίσης εκεί κοντά, ναι, Χαμάς, τι σας έρχεται στο κεφάλι? Σας σήμερα λοιπόν το 1943 αρχίζει η διάσκεψη της Τεχεράνης. Εκεί λοιπόν συναντώνται οι ηγέτες του αντιφασιστικού μετόπου. Στάλιν, Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ, και συζητείται αναλυτικά το θέμα του δευτέρου μετόπου στην Ευρώπη. Αν από το 43 και την τότε Τεχεράνη έρθω στο 2014 και την τωρινή Τεχεράνη, ο Στάλιν είναι μόνιμο όπλο του Άδωνη εναντίον, ας πούμε, του Γιώργου Παπαδάκη σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, ορθά? Η Τεχεράνη είναι, όπως την ξέρετε, από την διεθνή ειδησιογραφία και τα γεγονότα, και προτιμώ να μείνω σε κάτι που δεν άλλαξε, όπως το ξέρατε. Άλλαξε όμως τη μορφή του κόσμου. Σαν σήμερα το 1820 γεννιέται ο Φρίντριχ Έγκελς, το έτερον ίμιση πολιτικό και θεωρητικό του Καρλ Μάρξ. Δηλαδή το έτερον θεωρητικό πολιτικό ίμιση του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος. Τώρα με τι ασχολήθηκε ο Έγκελς, δεν είναι ώρα για να κάνω μάθημα. Να πω και κανένα δυο τίτλους έργων του. Μπας και κάποιος ενδιαφερθεί και γκουγκλάρει κάτι διαφορετικό από τα τρέχοντα αυτή τη στιγμή. Αντιντήρινγκ, κάποιοι μπορεί να το έχουν διαβάσει από τους κινούμενους εντός ή στις παρυφές της αριστεράς. Για το ζήτημα της κατοικίας μπορεί να έχει και ενδιαφέρον. Σήμερα που συζητάτε για το επίδομα κατοικίας, στέγης, από ποιος τα πήρε, ποιος δεν τα πήρε, θα κατήσετε το σπίτι σας, δεν κατήσετε το σπίτι σας, δεν χάνετε τίποτα, διαβάστε. Για το ζήτημα της κατοικίας, για την καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους, για τον επιστημονικό, ουτοπικό και επιστημονικό σοσιαλισμό. Ο τίτλοι είναι. Έγκελς γράφει. Α, μπορεί ξαφνικά να ανακαλύψει ότι έχετε κι εσείς ένα μικρό Έγκελς μέσα σας και ότι κάπου αλλού η μισή καρδιά σας βρίσκεται. Αν θέλετε να μείνουμε στην πατρίδα, η πατρίδα τώρα θέλει διευκρίνηση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε η πατρίδα στις μέρες μας. Και πάντως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πατρίδα είναι κάτι το οποίο έχει διαφορετική συναισθηματικο-ψυχολογικο-ιδεολογική προσέγγιση. Μη μου μιλήσετε για πατρίδα με την έννοια των συνόρων, γιατί και αυτά παίζονται, εξαρτιέται από ποια το βλέπεις. Αν το δεις από τη Σέγγεν έχεις άλλα σύνορα, αν το δεις από το ΝΑΤΟ έχεις άλλα σύνορα, αν το δεις από τα μίλια στον αέρα έχεις άλλα σύνορα, αν το δεις από τα μίλια στη θάλασσα έχεις άλλα σύνορα, αν το δεις από τις αερομεταφορές και που πάει η βαλίτσα σου έχεις άλλα σύνορα. Επομένως, αυτή η έννοια, μην η πατρίδα μας, μην είναι τα ψηλά βουνά, μην είναι η Κάμπη. Φύγε τραγούδι, το πλοίο έχει όνομα πατρίδα, η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η μουσική του Γιάννη Σπανού, το τραγούδι Βίκη Μοσχολιού, ναύτες και στρατιώτες, φεύγεις αύριο, μόνο μια σφραγίδα και το φιλί που σου δώσα στο Λαύριο. Πλοίο είχε όνομα πατρίδα, με ναύτες και στρατιώτες φεύγεις αύριο, όπως και βέσου μόνο μια σφραγίδα και το φιλί που σου δώσα στο Λαύριο, όπως και βέσου μόνο μια σφραγίδα και το φιλί στο Λαύριο. Για τα νησιά που πας και δεν γυρίζεις, από βραδό σε πήρανε την Κυριακή, thank you. τα σπρώχου σιδερώσα που καμισώ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την εκπομπή για να στείλετε SMS, γράφετε real, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον υπολογιστή, η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο, προσπαθήστε να το απομνημονεύσετε αν τυχόν είσαστε στον δρόμο και ειδικά αν δεν είσαστε φαν της εκπομπής και του Real, 211-200-8200. Δεν χρειάζεται να σας πω, το 200 είναι 200 κανονικό, έτσι, δεν είναι 208-200, είναι 211-200-8200. Δηλαδή είναι 3 και 3 6 και 3 9 και ένας 10 οι αριθμοί όταν θα τους πατήσετε. Το λέω αυτό γιατί στον προφορικό λόγο, ανάμεσα στον προφορικό και στο γραπτό, ξέρετε πόσα εγκλήματα χωράνε, Χωράνε κυρίως τα εγκλήματα των ερμηνεών, των προθέσεων, των απόψεων, της τάσης και του ποιος στέει για αυτό που είπε σε σχέση με το ποιος στέει για αυτό που κατάλαβε. Και έτσι περνάει ο χρόνος, και έχει χαθεί η πραγματικότητα, το πριν, το μετά και αντικειμενικές συνθήκες. Και αντικειμενικές συνθήκες εδώ, θα σας τα πω μετά ως είδηση, ξεκινώντας από το βορρά προς τον νότο, έχουν διαφημίσεις. Και έχουν διαφημίσεις γιατί είμαστε σε μια εποχή που φτηνένει το πετρέλαιο και ακριβένει η σοκολάτα. Κλέψανε, λένε. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε από τις ταμπέλες, εμένα μου αρέσει που με ακούτε με τα προσοχής, έτσι ώστε να μαζεύετε τα λάθη μου. Έκανα όντως ένα λάθος και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι ο Κώστας, αριθμητής και παρανομαστής, όχι ονομαστής και παρανομαστής, έχεις δίκιο, αριθμητής και παρανομαστής, εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο, μου ξέφυγε. Όσο για την φίλη Στέλλα που λέει ότι ξέχασα τον ουτοπικό και επιστημονικό σοσιαλισμό του Έγκελς, που είναι από τα πιο καλογραμμένα βιβλία που έχεις διαβάσει, δεν νομίζω ότι το ξέχασα, αλλά έτσι όπως είπα τους τίτλους όλους μαζί, είπα να μην κουράσω σήμερα τους αντικομουνιστές. Έτσι, να αρχίσω κι εγώ να λέω διάφορες τέτοιες. Θα μου πείτε γιατί, αφού έχω μπροστά μου ανοιχτή την οθόνη και βλέπω στις ειδήσεις της κρατικής τηλεόρασης το μεγάλη είδηση, ήταν μια μεγάλη είδηση. Μπαίνω και εγώ στην καταναλωτική δημοκρατία. Παρασκευή απόγευμα είναι, μην σας φτιάξω και το κέφι. Τσακώθηκε ο Μπραντ Πιτ με την Αντζελίνα Τζολί, ρε παιδιά. Και για πρώτη φορά λέει δημόσια στο μπαλκόνι. Και αυτό είναι είδηση. Οπότε εγώ γιατί να είμαι δημοσιογράφος? Γιατί να είμαι δημοσιογράφος? Ό,τι θέλω και εγώ θα λέω. Με αυτή την έννοια, δηλαδή. Δεν είναι ότι. Για ποιον είναι η είδηση, προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, η είδηση έχει και κάτι. Κάτι αλλάζει στη ζωή των ανθρώπων, κάτι συμβαίνει. Ότι είναι πραγματικό γεγονός, είναι πραγματικό γεγονός. Για να το λένε αυτοί που ξέρουν και ήταν κάτω από τον μπαλκόνι και ακούσαν τον καυγά. Δεν το αμφισβητώ προς Θεού, δηλαδή. Αλλά τώρα, γιατί αυτό παίζεται στην κρατική τηλεόραση? Βλέπω εν ειδήσεις. Δεν ξέρω ποιες χώρες είναι. Είναι από το network, κάτι. Είμαι στη χώρα του N. Βλέπω λοιπόν στην κρατική, βάλτε εισαγωγικά θέλετε, που είναι ιδιωτικοποιημένη ως και στην καταναλωτική δημοκρατία. Είπε λοιπόν ότι τσακώθηκε τρίλεπτο εκεί. Ντούρου. Και έρχεσαι τώρα εσείς και μου λέτε για τον Έγκελς που ξέχασα ένα βιβλίο και είπα ονομαστής και παρανομαστής. Δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος πρώτα απ' όλα όταν ασχολούμαι με τέτοιες ειδήσεις. Άρα να μην με παίρνετε σοβαρά. Οι σοβαροί άνθρωποι λένε τέτοιες ειδήσεις. Αν τσακώθηκε η Αντζελίνα Τζολί. Δεν λέγω ότι δεν θα ήταν αντικείμενο μια συγκεκριμένη εκπομπή που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Αλλά σε δελτίο ειδήσεων η αναγγελία ότι τσακώθηκε. Τι να σας πω, δηλαδή, μετά σου φταίει Ξουλίδου. Που διαβάζει στο Facebook ότι τη λέει κάποιο σου δίνει 3 εκατομμύρια και τα παίρνει στο κρανίο. Εντάξει, δεν είναι. Όπως λέει και ένας φίλος μου εδώ, ο Χρήστος ο Πάραλας μπορεί και να είναι Facebank αντί για Facebook. Δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι και Facebank. Λοιπόν. Σας είπα πριν ότι αυτή είναι το πετρέλαιο, το ξέρετε. Φταίνει αν είναι το πετρέλαιο. Έχει πέσει στα χαμηλά, δεν ξέρω εγώ και εγώ πού. Το Μπρεν, το Μαλακό. Έχει αρχίσει πόλεμο τώρα. Ο ΟΠΕΚ λέει ότι θα κρατήσει την παραγωγή στα ίδια επίπεδα. Το κάνουν κόντρα στους Αμερικάνους. Αυτό εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Μόνο πάτε σε κανένα γκαράζ και βρείτε κάπου λίγο φθηνότερη βενζίνη. Θυμηθείτε πόσο την πληρώνετε, 1,8, ένα κάτι τέτοιο, και πείτε: αχ, έχω αρχίσει εγώ και το νιώθω. Δεν είναι έτσι, γιατί οι πετρελαίδες αγοράζουν με οψιόν, έτσι. Το παίρνουν σήμερα φθηνά, αλλά όταν θα είναι η ώρα να το φέρουν στην αγορά και σας το πουλήσουν, θα έχει ξανακριβίνει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σας είπα όμως ότι η φθηναίνη βενζίνη, να το πάρετε υπόψη σας, δηλαδή εσείς που κάνετε επενδύσεις στις διάφορες πετρελαϊκές εταιρείες και σας ενδιαφέρουν τα ενεργειακά. Γιατί με αυτά και με αυτά ασχολούμαστε και δεν ασχολείστε. Σοβαροί άνθρωποι, δεν ασχολείστε με την Αντζέλινα Τζολί. Να ξέρετε ότι θα έχουμε έλλειψη σοκολάτας παγκοσμίως μέχρι το 2020. Ο μεγαλύτερος παραγωγός σοκολάτας παγκοσμίως, που λέγεται Marcin Corporation και Barry Callebaut IG, λέει ότι η ζήτηση της σοκολάτας ανεβαίνει και η παραγωγή μειώνεται. Μέχρι το 2020 η έλλειψη σοκολάτας είναι γεγονός. Το 2030 θα υπολείπεται κατά 2 εκατομμύρια τόνους. Έχετε πάθει συγκοπή, πάτε τώρα, ψάχνετε κατευθείαν να βρείτε καμιά σοκολάτα, να καταναλώσετε από τώρα, να αποθηκεύσετε για το 2020. Όταν λέω κάτι τέτοιες ειδήσεις, με πιάνει και πανικός. Πώς θα αντιδράσει ο κόσμος? Μην αρχίσω και κάνω διαφήμιση τζάμπα στη σοκολάτα και αρχίσετε να τη βάζετε από τώρα σε μουμιοποίηση μέχρι το 2020, μήπως και λείψει η σοκολάτα. Λοιπόν, είναι οι ασθένειες του κακάο. Η ξηρασία και η μείωση των καλλιεργικών κακάο για προσοδοφόρα προϊόντα, για πιο προσοδοφόρα προϊόντα, έχουν αρχίσει και την δράση, όπως το καλαμπόκι και το καουτσούκ. Ήδη, λέει, η τιμή του κακάο ήταν 1.465 δολάρια ανά τόνο μέχρι το 2007, κατά μέσον όρο. Μέσα στα αυτά τα 6 χρόνια μέχρι σήμερα, η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 87%. Η σοκολάτα προσπάθησε να γίνει άφθονη και φτηνή. Και λένε οι ειδικοί, κατάντησε και άνοστη. Όπως οι ντομάτες, το κοτόπουλο και οι φράουλες των σούπερ μάρκετ. Η ελπίδα εναποτίθεται τώρα σε ένα βιασμό. Τι εννοώ ένα βιασμό? Ένα βιασμό του περιβάλλοντος. Λοιπόν, ένα νέο είδος κακάου έχει σχεδιαστεί, προσέξτε, προφανώς γενετικά σχεδιάζεται αυτό το είδος κακάου, το οποίο θα είναι ανθεκτικό και εύγευστο. Αυτά θα ξέρετε εσείς ίσως καταναλωτές. Ανθεκτικό και εύγευστο. Προφανώς και ακριβότερο, αφού θα υπάρχει έλλειψη. Έτσι, προφανώς και ακριβότερο. Άρα μαζί με την έλλειψη θα έρθει και ακριβότερο. Και υπόσχεται ταυτόχρονα στον κόσμο σταθερή παραγωγή σοκολάτας και άφθονη. Ετοιμαστείτε από τώρα μέχρι το προϊόν για τεράστιες αναλύσεις. Κάνει καλό η σοκολάτα ή κάνει κακό? Βοηθάει το Αλτσχάιμερ? Χοντρένει, παχαίνει, τοξινώνει, φέρνει καρκίνο? Όλα για τη σοκολάτα θα τα ξανακούσετε από την αρχή. Όπως τα έχετε ακούσει για το κρέας, τα έχετε ακούσει για το κοτόπουλο, τα έχετε ακούσει για το ένα, τα έχετε ακούσει για το άλλο και τα έχετε ακούσει από δίπλα και με το περιβάλλον. Προτείνω να μην θυσιάσω το υπέροχο τραγούδι που έχω. Είμαστε κάτι μισό λεπτό πριν από τις ειδήσεις, οπότε νομίζω ότι είναι προτιμότερο να διαβάσω μερικά από τα ποινήματά σας. Βρε Γιώργη, Γεώργιος λέει, μου στέλνεις ένα ολόκληρο κατεβατό. Ο πατέρας του αναρχισμού, Μιχαήλ Μπακούνι, υπήρξε μέγας πολέμης του μαρξισμού και τον Ρότσιλτ. Μίγα σε τσίμπησε, είπα εγώ ότι σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έγγελς. Και εσύ, μη χάσεις να υπερασπιστείς τις απόψεις σου, δεν αντιλέγω ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ο μέσος Κουραμπιές αναρχικός βορείων προαστίων φυσικά το αγνοεί. Τώρα, ο Κουραμπιές, μέρες που είναι τον θυμήθηκες μαζί με τα μελομακάρονοντα γιατί έρχονται. Θυμήθηκες και λίγο τα βόρεια προάστια. Πήρες τους αναρχικούς, τους έβαλες εκεί για να καταλήξεις σε κάτι που είπε ο Μπακούνιν για τους Ρότσιλντ, που τους ταύτισε με τον Μάρξ και τον κομμουνισμό. Μα το Χριστό και την Παναγία, μου έστειλε σε περίληψη κάτι ανάμεσα σε. Ζουν ανάμεσά μας. Ειλικρινά στο λέω. Ως τη διατύπωση, έτσι, από την αγωνία σου. Και κάτι πρωτοσέλιδα τα βρίσκω καμιά φορά και στην ελεύθερη ώρα, δεν βγάζω άκρη. Αυτό δεν είναι αναρχική σκέψη. Δεν είναι αναρχική σκέψη δηλαδή επί της θεωρίας τώρα, γιατί είναι ένα μάθημα συνοπτικής ιστορίας κατά τη δική σου πρόσληψη του αναρχισμού. Σέβομαι τον αναρχισμό ως ιδεολογία, μα θες ανοίγουμε μια άλλη τύπου συζήτηση και όχι έτσι. Λοιπόν, χτες το μεσημέρι, μου λέει ο Δημήτρης, στο μεσημεριανό στην εταιρεία εκτός Ελλάδας, συζητάγαμε με ένα συνάδελφο από τον ίστιο της Ιουγκοσλαβίας γύρω στα 35. Έπιαζα την κουβέντα γιατί φεύγει για διακοπές για λίγες μέρες και του έλεγε τις γέφυρες της Ιουγκοσλαβίας του 99, τις αποστολές που στέλαμε στη διάρκεια των βομβαρδισμών σε 78 μέρες, Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούνιο του 1999. Εντυπωσιάστηκε που τα ήξερα. Με ρώτησε αν ήμουν από αυτούς που άλλαζαν τις πινακίδες στη Θεσσαλονίκη. Α, του εξιστόρισα, λέει. Είπαμε για τον αγώνα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στα Βαλκάνια με θύματα το σέρβικο λαό. Σταμάτησε ο τύπος να μου σφίξει το χέρι και να συγχαρεί ένας-ένας από αυτούς που του συμπαραστέκονταν. 15 χρόνια λοιπόν μετά, οι παρακαταθήκες που αφήνουν οι αγώνες, μικροί ή μεγάλοι, έχουν αντίκρισμα για πολλούς περισσότερους από όσους νομίζουμε. Νομίζω ότι αυτή η ευχάριστη έκπληξη για τη μετατροπή των αγώνων σε κοινή εμπειρία εκεί που δεν το περιμένεις ή που δεν το φαντάζεσαι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μας πάει στις ειδήσεις. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουράγιο. Θα χάσετε και αυτό που δεν έχετε. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Πάει και ο Νοέμβρης. Και πάει και ο Νοέμβρης και έρχεται Δεκέμβρης. Και όταν έρχεται Δεκέμβρης υπάρχει ιστορική φόρτιση στην Ελλάδα. Και όταν πεις Δεκεμβριανά πρέπει να ξέρεις γιατί πράγμα μιλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και συγκεκριμένα Κεντρική Επιτροπή κάνει εκδήλωση, πραγματοποιεί εκδήλωση για τα 70 χρόνια από τον ηρωικό Δεκέμβρη του 1944 και τα σύγχρονα διδάγματα που προκύπτουν από αυτό. Τετάρτη στις 3 του Δεκέμβρη στις 7 στην αίθουσα συνεδρίων στον Περισσό. Θα μιλήσει η Αλέκα Παπαρίγα και θα γίνει παρουσίαση της έκδοσης Δεκέμβρη του 1944 «Κρίσιμη τακτική σύγκρουση» από το Μάκη Μαΐλη. Στην εκδήλωση θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφικού και αρχαιακού υλικού και το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής και θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αυτά ως προς τις εκδηλώσεις από αυτούς που έχουν λόγο να θυμούνται την ουσία και τι πρωταγωνίστησαν. Στην Λαϊκή Ένοπλη Πάνη του Δεκέμβρη, που υπήρξε φαινόμενο μοναδικό σε ολόκληρη την καπιταλιστική Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως μοναδικός άλλωστε ήταν και ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Διαφορετικές οι συνθήκες, δεν θα κάνουμε ανάλυση. Για όποιον όμως ενδιαφέρεται, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα πάρουν από ένα βιβλίο από τη σύγχρονη εποχή, Δεκέμβρη του 1944, «Κρίσιμη τακτική σύγκρουση». Άρθρα και ντοκουμέντα. Λάτρης της ιστορίας και όχι μόνον, έχετε μια ευκαιρία. Πέντε βιβλία και εγώ. Να δώσω μια μεγάλη ανάσα μαζί με τα χαιρετίσματα στον Κοσμά, στη Φλόρινα, στη Φίλα να από το Σέφιλντ, στους ανθρώπους που παίρνουν από τη μία άκρη της Ελλάδας ή αν θέλετε και της γης στην άλλη χάρη στους υπολογιστές, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Στο τραγούδι θα ακούσετε τη Φλέρη Δαντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό, από τις ωραιότερες φωνές που πέρασαν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Η στίχη είναι παραδοσιακή, άρα πάμε στον τρόπο με τον οποίο αυτός ο λαός γράφει στίχους. Πρόκειται για το τραγούδι «Θρύλο». Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε από το δίσκο «Θρύλο Μεγάλος Ερωτικός» το αξεπέραστο παραδοσιακό στίχο που το 60 στόλιζε ημερολόγια. Ακούστε το και θα καταλάβετε. Πρώτο έτος κυκλοφορίας 1972, όπου το μόνο πράγμα που δεν μπορούσες να κάνεις είναι να θυμάσαι το Δεκέμβρη και τα Δεκεμβριανά ως έχουν. Από όλα τα άστρα του ουρανού ένα είναι που σου μοιάζει, ένα που βγαίνει το πουρνό όταν γλυκό χαράζει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. της θάλασσας τα κύματα τρεχώ και δεν τρομάζω. Κι όταν σε συλλογίζομαι τρεμώ κι αναστενάζω. Σας. Από την ώρα που είπα για τη σοκολάτα και για την έλλειψή της, άλλος γράφει ότι έχει πάθει πολύ και μία, άλλος μου γράφει αυτό που θα σας διαβάσω. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Αυτά τα ενδιάμεσα, εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έτσι στείνεται μια επικοινωνία. Έχουν νόημα οι ερμηνείες που δίνουμε στις ειδήσεις όπως τις ακούμε. Αυτό σημαίνει και συντροφιά στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί στο ραδιόφωνο. Παρασκευή απόγευμα είναι, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, γράφει ο Θοδωρής από το Ηράκλειο. Για το κακάο, παραφρασμένη στίχη από την μπαλάδα του Έμπορα. Κακάο έχει κάτω, εκεί κοντά στο ποτάμι, εκεί ψηλά στο βουνό χρειάζονται κακάο. Αν το κακάο το κρύψουμε στις αποθήκες, θα κρυβίνει το κακάο για αυτούς εκεί πάνω. Οι μαούνες του κακάο θα έχουν λιγότερο κακάο και το κακάο φθηνότερο θα είναι για μένα. Πόσο κοντά είναι οι εποχές που γράφει αυτό το ποίημα ο Μπρέχτ. Δεν κάναμε παρά απειροελάχιστα βήματα από τότε. Και έχουμε ακόμα χιλιάδες χιλιόμετρα. Βέβαια, έτσι δεν ξεκίνησα σήμερα από τη Τεχεράνη. Να πω να ευχαριστώ στον Όμηρο για τις καλές τους κουβέντες. Να πω στη Μυρτώ τη νέα ότι αν μου στείλεις εδώ email θα το πάρω. Να είσαι βέβαια περί αυτού. Αλλιώς μπορείς να στείλεις γυαλιά να κανέλη κουκουέ παπάκι parliament.gr. Εξαιρετικά εύκολο, νομίζω, δεν είναι κανένα μυστικό. Ο Διονύσης, ο φίλος μου, ο Νιόνιος, ο Μπακάλης, επιμένει ότι τελικά το μόνο ατόφιο που θα μείνει θα είναι ο Μπακαλιάρος. Παίζεται, παίζεται, σχετίζεται και με την αλληλεία και τις αποφάσεις αλληλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην είσαι σίγουρος ότι θα μείνει ο Μπακαλιάρος στη θέση του. Είναι πολλά τα λεφτάκια για τον Μπακαλιάρο. Ο Παντελής ο Χάρος έχει το χιούμορ του ονόματός του ούτως ή άλλως. Μια ευκαιρία μέσα στην κρίση, την Άτιλιάνα, για τη χώρα. Αφού θα μας κάνουν οι ηθαγενείς, ας μας βάλουν να φυτεύουμε και κακαόδεντρα για να ταιριάζει και το περιβάλλον με τους κατοίκους της χώρας. Δεν ξέρεις τι λες, Παντελή. Αν ήξερες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν, ειδικά τα παιδιά, τα ανήλικα, και πώς τσακίζονται στην κακαοφυτεία, ούτε καν το αστιάκι σου για τους ηθαγενείς δεν μπαίνει εδώ. Ειλικρινά στο λέω. Το διάβασα γιατί χιούμορ έχει και θες να το πεις έτσι. Και φύλαξα για τελευταίον, πριν του αφιερώσω και εξαιρετικός αυτού νου το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι από τις λίγες φορές που υπάρχει ένα ρητό που λέει θέλει που ήταν ανακριστή και η χαρά δεν την αφήνει. Υπάρχει λοιπόν και ένας τρόπος να γράφει κανένας και να μην κρύβεται αυτό που θέλει να πει. Γράφει λοιπόν μια απλή ερώτηση. Είναι αν έχει πύργος Ηλίας από κάτω. Σιγά μην το φορτώσω εγώ σε ολόκληρο τον πύργο. Γιατί δεν έχει το κουράγιο να πει όνομα αυτός. Το στέλνει λοιπόν και λέει μια απλή ερώτηση. Όταν σε καλούν σε κανάλι, γιατί δεν αφήνεις άλλον να μιλήσει, παραρχίζεις σαν βόθρος. Και λες του κόσμου τις μαλακίες, σαν να είσαι σε αρχαίο θέατρο και δεν έχεις σταμάτημα. Αλήθεια, πρόσεξε το, έχεις γίνει πολύ αειδιαστική. Κρίμα. Φυσικά ουδόλως με ενδιαφέρει αν διαβάσεις το μήνυμά μου. Σταύρος. Οπότε εγώ σου τραβάω το ενδιαφέρον και διαβάζω το μήνυμά σου. Γιατί διαβάζω το μήνυμά σου? Πρώτον, για να επισημάνω στον κόσμο ότι εσύ έχεις την αντίληψη ότι στα αρχαία θέατρα λένε μαλακίες και κινούνται βόθροι. Αλλιώς δεν θα έκανες την παρομοίωση. Και αφού έχεις αυτή την παιδεία να θεωρείς ότι αυτά γίνονται στα ελληνικά θέατρα, σου το χαρακτηρίζω εγώ και στο αντιγυρίζω, λέγοντάς σου, πρόσεξέ το. Για να με βλέπεις, έχεις γίνει πάρα πολύ αειδιαστικός. Πάρα πολύ αειδιαστικός, αφού βλέπεις εμένα στην τηλεόραση και κάνεις και τον κόπο να μου στείλεις το μήνυμα. Σου χαρίζω το δικαστή, η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στο τραγούδι «Η Μελίνα Μερκούρη», όπου έχει μαύρη την ψυχή, έχει και το μαχαίρι. Και όπου το φίδι καρτερεί, εκεί είναι περιστέρι. Στην πραγματικότητα, το χαρίζω σε όλους τους ακροατές για να γελάνε μαζί σου. Ο δικαστής των νόμων. Μα εγώ είμαι ξένη όπου περνώ. Για αυτούς που με ξεχάσανε, για αυτοί που με δικάσανε. Πήρουν το αίμα μου σαν. Οι νικητές είναι ο 5512, ο 9483, ο 9882, ο 0002 και ο 9004. Έχω την επόμενη κλήρωση. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν, στο θέατρο Σημείο, στην Χαριλάου Τρικούπη 4, πίσω από το Πάντι όμως, αυτό το πρώην απλό θέατρο, για να μην μπερδευτείτε, παρουσιάζεται Οικαιωμένη του Γιον Φώσε στην κεντρική σκηνή του θέατρου Σημείο. Ένα έργο του πολύ σημαντικού Νορβηγού συγγραφέα, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. μπροστά στη θάλασσα, στην άκρη του κόσμου, αναπαλώντας μια ζωή που πέρασε, μια γυναίκα ζει και περιπολείται από την επιστροφή του αγαπημένου της. Εκείνος ο Άσλε χάθηκε μια νύχτα του Νοέμβρη στα Φιόρδ και εκείνη η Σίγνα, 20 χρόνια τώρα, συνομιλεί μαζί του, σαν να βρίσκεται εκεί δίπλα της όπως πάντα. Οικαιωμένη είναι μια παράσταση με θέμα την αγάπη. Μια σχέση ζωντανή στη μνήμη που αντιστέκεται στο φευγαλαίο του χρόνου και τη λησμονιά. Είναι ένα στοχασμό στην αένα η αγάπη για το ελάχιστο τη ζωή, ένα σχόλιο στη μοναξιά μέσα από τα μάτια μια γυναίκα. Έχω την εντύπωση ότι θα περάσετε εξαιρετικά, ερμηνεύει ο Άννα Μακρύ, τη σκηνοθεσία την έχει ο Νίκος Διαμαντής, η μετάφραση του Αντώνη Γαλαίου, χορεύει ο Γρηγόρης Γαϊτανάρος και συμμετέχουν ο Σταύρος Γιαννακόπουλος και η Φρεντερίκα Σαρντανέλη. Για να περάσετε καλά, λοιπόν, έχω 6 προσκλήσεις διπλές, 3 για το Σάββατο και 3 για την Κυριακή. Τηλεφωνήστε στο 211-200-8200. Οι 6 πρώτοι θα τους κληρώσει και θα περάσουν καλά, για να μην μείνουν στην αντίληψη ότι στην Νορβηγία τη σημερινή, το μόνο που παίζει αυτές τις μέρες προχριστουγεννιάτικα είναι ότι υπό το φόβο επικείμενης τρομοκρατικής απειλής ή μέχρι πρότινος άοπλη Νορβηγία αστυνομική θα κυκλοφορούν πάνωπλοι ανάμεσα σε οι βασίλειδες. Πάμε διαφημίσεις. Στο Λιθιανό ραδιόφωνο θα φιλοξενηθούν επ' ολίγων κατά το πόνημα του Γιάννη Παπαδάτου του συναδέλφου τα φαντάσματα του τρίτου δρόμου. Ο κόσμος θα τον συνδεμεύσω λίγο ως κειμένο με την άδειά του. Ο κόσμος στην Ευρώπη θα εξεγερθεί αν δεν φέρουμε αποτελέσματα στα μέτωπα της νομισματικής πολιτικής, της ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων, λέει ο Γάλλος Πρωθυπουργός Βάλς στην Ιταλική Σόλε το 24 ώρες. Την ίδια στιγμή ο Τόνι Μπλερ λέει στην Κοριέρα ντε λα Σέρα: η οργή των ανθρώπων είναι πραγματική. Γι' αυτό χρειάζονται πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης, γράφει ο συνάδελφος. Χιλιακουσμένα πράγματα εντελώς τετριμένα. Έτσι όμως αντιλαμβάνονται τις λύσεις των σημερινών προβλημάτων οι γκουρού του τρίτου δρόμου. Της εξυγχρονιστικής ιδεολογίας, που ήταν της μόδας, λέει ο άνθρωπος, εγώ της μόδας το λέω εγώ, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Προφήτες της Τόνι Μπλερ, Μπιλ Κλίντον, Ρωμάνο Πρόντι και στα καθημάς Κώστα Σιμίτης. Ο τρίτος δρόμος προβλήθηκε σαν συγκερασμός του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας μετά την πτώση του κομμουνισμού. Στην πράξη όμως ενσωματώθηκε στη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Με αποτέλεσμα οι διαφορές κέντρο-αριστεράς και κέντρο-δεξιάς να είναι πλέον δυσδιάκριτες. Λοιπόν, εμφατικά χθες δηλώνει ο Ιταλός εκδότης Τζουλιάνο Φεράρα, επιστήθιος φίλος του Καβαλιέρε, χωρίς τον Μπερλουσκόνη η γαλλική κέντρο-δεξιά δεν υφίσταται. Πραγματικός διαδοχός του είναι ο Ματέο Ρέντσι. Με αφορμή τη γέννηση του τρίτου δρόμου 15 χρόνια πριν σε ένα συμπόσιο στη Φλωρεντία, η Ιλσόλε σκέφτηκε να ζητήσει τη γνώμη δύο πρώην, του Μπιλ Κλίντον και του Τόνι Μπλερ. Και δύο νυν, του Ματέο Ρέντσι και του Μανουέλ Βάλς, εκπροσώπων του ρεύματος. Ο Μπλερ, μάλιστα, συναντήθηκε στη Ρώμη με τον Ρέντσι και υποστήριξε ότι ηγέτες σαν αυτόν και τον Βάλς έχει σήμερα ανάγκη η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Με αυτόν τον ήχο εκφράζω το ερωτηματικό που έχει σε παρένθεση ο συνάδελφος. Κάτω από τη σκέπη τους μπορεί να ενωθεί ο χώρος του πολιτικού κέντρου όπως επιθυμούν πολλοί πολίτες, έγραψε στο άρθρο του. Τελικά, τι είναι ο τρίτος δρόμος, κέντρο, αριστερά, κέντρο-δεξιά, κέντρο-αριστερά ή τίποτα από τα τρία? Το πρόβλημα των τριτοδρομικών είναι ότι ενώ αντιλαμβάνονται την οργή των λαών, ευθυγραμμίζονται με τις επιλογές των αγορών. Και σε αυτές όμως έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν. Τώρα ο ρόλος τους τελείωσε. Γιάννη μου, έχω την εντύπωση ότι σε ξεπέρασε, συμπυκνώνοντας όλα αυτά που είπες, ο Αντώνης από το Μαρούσι που μου στέλνει το εξής SMS. Λιάννα, καλησπέρα. Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν τον τύπο στη διαφήμιση που το παίζει κομάντο και στο μέτωπο φωνάζει «Μαμά». Πάρτε μια γάτα τώρα. Αφροδίτη Μάνου. Στο τραγούδι, στίχη μουσική, Αλέξανδρος Δήμα. Όχι τίποτα άλλο. Θέλω απόψε τραγούδια φευγάτα. Στα κεραμίδια να ανέβω σαν γάτα, να έχω τριχύρω βουνά από γόπες και το μυαλό μου σαν άποδες βόλτες. Τώρα το γόπες είναι για τη γάτα ψάρι, για τον καπνιστή τσιγάρο. Στα κεραμίδια να ανέβω σαν γάτα, να έχω τριγύρω βουνά από κόπες και το μυαλό μου σαν άποδες βολτές. Σβήνω τα αστέρια και σε ξεχνάω, περνώ τη νύχτα και φωτιά να βάλω στα περάσματα. μάτια. Να μην θυμάμαι τα δυο σου τα μάτια. Να πάει τρεις και να είμαι στη στέγη. Σαν τσιμινιέρα σε πλοίο που φεύγει. Είμαστε λοιπόν εδώ πίσω να προλάβουμε. Κυνηγάω και τις διαφημίσεις, να παίξω και λίγο μουσική για τους τυχερούς ή του Σαββάτου που θα θεατριστούν 48-57-38-33-07-83. Για την Κυριακή 53-88-45-59-60-07. Να πω χαιρετίσματα και φιλίτσες που με λέει και γαρουφαλίτσα καλησπέρα στο γερό ναυτίλο μου, που δεν καταλαβαίνει γιατί ντε και καλά όταν δεις ένα βόθρωπο να πετάξεις πέτρα. Ο Αυγουστίνος που επιμένει πως είμαστε στην εποχή των ειδώλων και ακολουθούμε μόνο το είδωλο που νομίζουμε σωστό και ελκυστικό στους άλλους. Έτσι μας το αληψεύτηκε. Μόνο άμα δούμε το είδωλό μας θα ζωθούμε, δεν έχει άδικο. Ο Κώστας έχει πάθει πανικό με τη σοκολάτα και την έλλειψη και λέει δηλαδή η μερέντα το κουτάκι θα έχει 10 ευρώ, χαθήκαμε. Έχεις δίκιο. Τώρα θα πούνε ότι μπορεί να κάνει και γκρίζα διαφήμιση, να παρεύει η ΕΣΥΑ, να φάει κανένα πρόστιμο σταθμός. Τέλος πάντων, στη θέση της μερέντας βάλτε η έντα, κάτι βίζιος μορφή σοκολάτα. Και θα αφιερώσω, θα μου επιτρέψετε, στη Μαριάνθη που είναι στη χιονισμένη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών και ζει στο πετσί της, τι σημαίνει ακόμα και σε πολιτισμένη χώρα να κρυώνεις κάτω από τέτοιες άγριες συνθήκες. Δηλαδή να το ζεις αυτό το πράγμα, να είσαι στα αλήθεια μπροστά στον δρόμο της φύσης της πραγματικής. Επειδή εξαιτίας του Thanksgiving έχει την τύχη να μας ακούει ζωντανά και χάρηκε πολύ με την Ταντονάκη και τον Ψαριανό. Και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, λες και τον ξέρω, αλλά φίλοι μου είσαστε όλοι, έτσι όπως το είπαν θα νομίζει κανένας ότι είναι και προσωπικό, επειδή ακριβώς γράφει Hello Αθήνα. Ο Ντίνος λοιπόν από το Όσλο της Νορβηγίας, που του αρέσει να την μπαίνουμε στα φασιστόμουτρα και βρίσκει ευχάριστο να μας ακούει. Σε εσάς λοιπόν, τους μακρινούς και τους πολύ κοντινούς, μακρινούς και είτε ιδεολογικά είτε πρακτικά είτε γεωγραφικά, κοντινούς με τον ίδιο τρόπο και από αντίστροφη ανάγνωση, το καπέλο στραβά. Θεόδωρος Ποάλας, η στίχη, ο Γιώργος Ζαμπέτας, η μουσική, στραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς και η Ελένη Βιτάλη. Παλιότερη συνταγή, λαϊκή τεχνοτροπία από 15 συνολικά τραγούδια που στεγάζονται κάτω από τον τίτλο της Αγάπης Χρώματα. Έτσι, για να χαρείτε. Το καπέλο στραβά, επειδή εδώ η μαγιά είναι στα αλήθεια λαϊκή και τραγουδιστική. Όχι. Τέλος πάντων, ας το καλύτερα, μαμά. Χωρίς καμιά ντροπή γυρνάς μετανιωμένη. Να το πω και δε θα φρίξει η οικουμένη. Τι θες να κάνω, Θεό ημαρτών, συγγνώμη κι ας είναι αργά, πολύ αργά. Ο καπέλος τραβά, σ' αγαπάω αρά. Τα φιλιά, πιο καλά μακριά, πιο καλά μακριά. Το καπέλο στραβά, σ' αγαπάω αλλά ακριβά τα φιλιά. Μουσική. τι ψυχή ζητάς, να πάψω να θυμάμαι. Ότι σε ξαμαρτύν, το ξέρω, το φοβάμαι. Τι θες να κάνω, φταίω ή μαρτών, συγγνώμη κι ας είναι αργά. Καπέλο στραβά, σ' αγαπάω αλλά ακριβά τα φιλιά, πιο καλά μακριά, πιο καλά μακριά. Το καπέλο στραβά, σ' αγαπάω αλλά ακριβά τα φιλιά. Το καπέλο στραβά, αγαπάω αλλά ακριβά τα φιλιά, πιο καλά μακριά, πιο καλά μακριά. Το καπέλο στραβά, σ' αγαπάω αλλά ακριβά τα φιλιά. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Λοιπόν, θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το Σάββατο η Περιστέρη, η Κατερίνα η Περιστέρη, θα κάνει την πρώτη επιστημονική ανακοίνωση για την Αμφίπολη. Στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού θα μιλήσει με θέμα ανασκαφική έρευνα ταφικού μνημείου του Τύβου Καστά της Αμφίπολης. Θα μιλήσει και ο αρχιτέκτονας της ανασκαφής, ο Μιχάλης Λεφαντζής. Η σχέση του Λέοντος με τον Τύμβο της Αμφίπολης, αρχιτεκτονικές και οικοδομικές προσεγγίσεις είναι ο τίτλος του. Ο μηχανικός ο Δημήτρης Εγκλέζος με θέμα ο ρόλος του πολιτικού μηχανικού στον Τύβο Καστά. Θα γίνουν η παρουσίαση δηλαδή προσωρινών στερεωτικών εργασιών και αναλύσεις για την ερμηνεία και τον έλεγχο. Και ευτυχώς για όλους που θα συντονιστεί η συζήτηση από τους καθηγητές αρχαιολογίας τον Βασίλη Λαμπρινουδά και τον Νίκο Σταμπολίδη, η κυρία Περιστέρη θα απαντήσει σε ερωτήσεις που θα υποβληθούν από συναδέλφους της αρχαιολόγους. Επιτέλους, αυτή την πρώτη ανακοίνωση να ακούσουμε την ίδια την αρχαιολόγο, τους συντελεστές, τους αρχιτέκτονες, τους πολιτικούς μηχανικούς, να ακούσουμε και τις ερωτήσεις που δεν διατυπώνουμε ο καθένας από εμάς με αυτές τις γνώσεις μας. Γιατί ποιος από εμάς είναι αρχαιολόγος, ρε παιδιά, ή οπωσδήποτε αρχιτέκτονες, ή έχει πάει εκεί ή έχει μελετήσει. Να αρχίσουμε να αποκτούμε και μια πιο συγκροτημένη επιστημονική και καλύτερη γνώση για την Αμφίπολη και κατά την άποψή μου να μπορούμε να τη χαρούμε και περισσότερο απ' όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτός που έστειλε το μήνυμα δεν απάντησε και απαντάει ο Αντώνης από το Μαρούσι. Είναι πολύ κολακευτικό αυτό που λες, για μένα είναι, οπότε δεν θα το διαβάσω. Και επειδή θα μας μείνει πολύ λίγος χρόνος και θα ήθελα στα αλήθεια, δυσκολεύει το να ψάχνεις να βρίσκεις ωραία τραγούδια όσο περνάει ο καιρός, που να ταιριάζουν και να μην ταιριάζουν, που να κολλάνε και να μην κολλάνε με την επικαιρότητα. Και αυτό λοιπόν που θα ακουστεί θα το αφιερώσω εγώ με τη σειρά μου στην αδερφή μου. Δεν τη έχω αφιερώσει και ποτέ τίποτα. Ας τα διαλέγει η ίδια. Στίχη, μουσική, τραγούδι είναι ο Μάνος Ξηδούς. Βράδιασε, τα ξαναλέμε. Αποφεύγω να σε δω να σου μιλήσω, όπως οι γάτες αποφεύγουν το νερό. Στις ερωτήσεις σου δεν θέλω να απαντήσω. Έχεις τραβώσει το τιμόνι που κρατώ. Τα ξαναλέμε. Τι άλλο ήθελες να πω, αναρωτιέμαι. Αποφεύγω να σε δω, να σου μιλήσω. Όπως οι γάτες αποφεύγουν το νερό. Στις ερωτήσεις σου δεν θέλω να απαντήσω. Έχεις τραβώσει το τιμόνι. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Τι άλλο ήθελες να πω, αναρωτιέμαι. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Και με ανήλικες ελπίδες τα ξεχνιέμαι. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Τι άλλο ήθελες να πω, αναρωτιέμαι. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Και με ανήλικες ελπίδες τα ξεχνιέμαι. γιατί θυμάμαι η νύχτα εκείνη που μας πήρε ο καπνός. Στα πεζοδρόμια της καρδιάς μου ξενυχτάμε με μια σιωπή που είναι φτιαγμένη από χρυσό. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Τι άλλο ήθελες να πω, αναρωτιέμαι. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Και με ανήλικες ελπίδες θα ξεχνιέμαι. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Τι άλλο ήθελες να πω, αναρωτιέμαι. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Πάμε σιγά σιγά και πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Χρωστάω δύο εξηγήσεις. Δηλαδή, αυτές προκύπτουν από την υπομονή της Ελισάβετ που την παίρνετε τηλέφωνο και ζητάτε δύο-τρία παραπανήσια πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε να στείλετε email που αφορά στην εκπομπή και αυτά που λέγονται και ακούγονται εδώ, ξέρετε πολύ καλά και θα το παραλάβω να είστε σίγουροι, αν απευθύνετε σε μένα και βάλετε και για ποιον απευθύνετε, ακόμα και όταν δεν είμαι στον αέρα. Γράφετε, στέλνετε email studio@realfm.gr. Αν θέλετε για κάτι άλλο ευρύτερο που δεν άπτεται οπωσδήποτε της εκπομπής, επειδή με ακούσατε να το λέω και ενδεχομένως δεν το συγκρατήσατε, λέγοντας ότι είναι για μένα, γιατί εμείς δεν έχουμε προσωπικά με αυτήν την έννοια στο κόμμα email, αλλά θα το φτάσει αμέσως στα χέρια μου, στέλνετε kukue@parliament.gr. Θα το πάρω. Είτε είναι για μένα, είτε είναι για κάποιον άλλο σύντροφο βουλευτή. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου γεμίσετε τώρα το email της Βουλής με το είπε στην εκπομπή εκείνο που απαντάμε στο τάδε μήνυμα που είπε ο φίλος ο Γεροναυτίλος και ο τύπος από την Κέρκυρα. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε πλήρη συνέστηση. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κοινό και καταλαβαίνει πλήρως. Η δεύτερη πληροφορία που σας χρωστάω είναι αν αύριο που θα γίνει η παρουσίαση από την Κατερίνα Περιστέρη είναι ανοιχτά. Καταρχήν η εκδήλωση που θα γίνει. Θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού. Αν είναι ανοιχτή στο κοινό, θεωρητικά και πρακτικά είναι ανοιχτή στο κοινό. Τι υποθέτω ότι θα συμβεί. Αν πάει πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος θα μείνει απ' έξω. Αυτό είναι πλέον η βέβαια. Διότι το αμφιθέατρο δεν είναι τεράστιο. Φαντάζομαι ότι θα σπεύσουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες αρχαιολόγοι από τον οποίο τις ερωτήσεις θα δεχθεί να απαντήσει η Κατερίνα Περιστέρη. Επομένως, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το ξέρετε. Δεν σας αποθαρρύνω από το να πάτε, κάθε άλλο παρά να πάτε. Αλλά να έχετε και υπομονή και ενδεχομένως να ταλαιπωρηθείτε, να μην καθίσετε, γιατί το θέμα αξίζει τον κόπο. Ελπίζω και εύχομαι όσο περισσότερος κόσμος πάει, τόσο καλύτερα θα είναι, αλλά είναι η μέρα των ειδικών. Και με αυτή την έννοια έχει σημασία να πάνε οι ειδικοί, να ακούσουν, να ενημερωθούμε κι εμείς. Θα πάνε και συνάδελφοι που πρέπει να πάνε δημοσιογράφοι, να μεταφέρουν, να αποκτήσουμε και μία προσέγγιση λίγο διαφορετική και να ξεφύγουμε από τα αστιάκια, τις προσεγγίσεις, τις μεγάλες και μικρές προσδοκίες. Γιατί αν προσέχατε στο τραγούδι του Ξηδού, ανήλικες ελπίδες, είναι άλλο πράγμα οι ανήλικες ελπίδες και είναι άλλο πράγμα οι ενήλικες ελπίδες. Δηλαδή, όταν γινόμαστε ενήλικοι και χάσουμε το τεκμήριο της αθωότητας και μπούμε στην προσαρμογή της πραγματικότητας, διαφορετικές είναι οι ελπίδες μας. Τώρα, αν είμαστε και σοβαροί ενήλικοι, πολλές από αυτές τις ελπίδες μας αφορούν στον τρόπο διάνοιξης δρόμου για τους νεότερους και στον δρόμο τελειώματος του δικού μας δρόμου με αξιοπρέπεια. Ξέρετε, στην ενήλικη ζωή έχεις και την δυνατότητα να είσαι άνθρωπος που δρά και ζει υπέρ τρίτων, αλλιά από τις αδύναμες ηλικίες. Αυτόν τον οποίον το καθήκον, έτσι όπως είναι ο κύκλος της ζωής, εμείς τον φέρουμε στην ενδιάμεση κατάσταση. Οι γέροι έχουν την ανάγκη μας, τα παιδιά έχουν την ανάγκη μας και εμείς διαμορφώνουμε αυτού του είδους την πολιτική. Έτσι λοιπόν λέω σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που σας πάει στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά από μια διαφορετική σκοπιά. Από αυτή που άλλους τους κάνει και ξεγείρονται και άλλους τους κάνει και αισθάνονται περήφανοι. Θα ακούσετε μουσική και τραγούδι που έχει Βαλκάνια, Ισπανία, Μεσόγειο, Ευρωπαϊκό Νότο. Ο Αλεσάνδρο Μαναρίνο, που ξεκίνησε τη μουσική του ζωή στη Ρώμη σε μικρούς χώρους με αυτοσερβιριζόμενο καφέ και αυτοσχέδια διασκέδαση, ένας Ιταλός τραγουδοποιός με σόμπρια κάτω. Σας το χαρίζω για να αισθανθείτε ο λίγον τι Ευρωπαίοι του Νότου, δηλαδή εξορισμού, οι ιδρυτές της Ευρώπης, αλλά που αφορούσε στους λαούς και όχι στα μονοπόλια. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή αντοχή, καλή υπομονή και κυρίως και έφυγε ζωή. Μια ευχή, μην αρρωστήσετε και μην λυγίσετε. Να είστε καλά. Dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me. Io ti tengo qua dentro con me. Mesobriacato di una donna. Quanto è buono l'odore della gonna. Quanto è buono l'odore del mare. Ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento. Dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra. Quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Mesobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna. Buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba.